Богдан Бондаренко. Таємниця та важливість народження згори. Частина друга. Народжений від Бога не грішить. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. Перше послання Івана, 5 розділ, 18 вірш. Є слово «грішити», а є слово «припускатися гріха». Між ними різниця. Грішити означає бути постійно в активній дії, навмисне, регулярно вести гріховний спосіб життя. І це людині подобається. Припускатися гріха – це ненавмисна помилка. Коли людина спіткнулася, згрішила, вона цього не планувала, не хотіла. Людина почувається погано, одразу біжить до Бога. Хоче змінюватись і не хоче залишатися в такому положенні. Коли Писання говорить, що народжений від Бога не грішить, то мається на увазі, що він не перебуває в гріху постійно, і це не його стиль життя, але він іноді робить помилки. І це стосується народженого від Бога. А ненароджений від Бога не може не грішити. Він обов'язково це робитиме свідомо. Померти для гріха – це звільнитися від влади гріха, його рабства. Якщо Христос у нас, це означає, що хай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 5 вірш. Тут йдеться не лише про почуття, а й про думки. Саме звідти починаються наші перемоги, рішення та все інше. Тільки дух, який оживив Бог, здатний не грішити. А тіло нікуди не поділося та залишилося гріховним, зіпсованим. Біблія називає це гріховною природою. Ось що й перемагає наш дух. І наше завдання – підкоряти, перемагати та брати плоть під контроль духа. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете». Послання до Галатів, 5 розділ, вірші 16 та 17. Бог, оживляючи дух людини, дає їй сили жити по-іншому. Але є ще відповідальність і частина наших людських зусиль. Дуже важлива думка, як людина фізично народжується один раз – так і духовно людина народжується лише один раз. А потім або може захворіти, або духовно померти. Така людина не звикла стабільно харчуватися Словом Божим, і це дуже небезпечний стан. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Перше послання Івана, 3 розділ, вірші 6 та 8. Слово Боже, яке всередині народжених згори, даватиме силу та допомогу перемагати гріх. І для підбадьорення, «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного». Перше послання Івана, другий розділ, перший вірш. Ознаки того, що людина народжена згори. Перша ознака. Це віра в Христа Ісуса, щира та глибока. Кожен, хто вірує, що Ісус – то Христос, той родився від Бога. Перше послання Івана, 5 розділ, 1 вірш. Догодити ж без віри не можна. Послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Послання до Галатів, 3 розділ, 26 вірш. Друга ознака. Народжений від Бога не грішить. Третя ознака. Народжена від Бога людина не просто не грішить, а й живе праведно. Справи, слова та спосіб життя підтверджують це. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Перше послання Івана, другий розділ, 29 вірш. Четверта ознака. Переможне життя. І це можливо лише завдяки Христу Ісусу. Про це в Біблії також написано дуже яскраво. Без віри в Ісуса Христа людина не може перемагати свої погані звички, залежності та інше, скільки вона собі не обіцяла б. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий? Перше послання Івана, 5 розділ, вірші 4 та 5. Завжди йде війна з плотськими пожадливостями. П'ята ознака – духовний голод. Народжена дитина – відчуває голод і плаче. Так і у духовному плані. Слово Боже, Біблія, є нашою їжею. Тому народжений від Бога завжди хотітиме читати Слово Боже. Але якщо в нього немає такого бажання, тоді він захворів, чи помер, чи не народився згори. Харчування потрібне нам і для того, щоб рости та розвиватися. І це потрібно робити регулярно. І слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Дії апостолів, 17 розділ, 11 вірш. Шоста ознака. Любов до Бога та до людей. Неможливо любити Бога, але не любити людей. Набагато легше сказати «Я люблю Бога» і любити дітей в Африці, яких ніколи не бачили, ніж любити свого сусіда чи чоловіка, чи людину, яка нас засмутила. Кожен, хто вірує, що Ісус – то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Перше послання Івана, 5 розділ, вірші 1 та 2. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Перше послання Івана, 4 розділ, 7 вірш. Коли у своєму серці таємно когось ненавидимо, не можемо пробачити, виникає серйозний конфлікт. Або ненароджений від Бога, або серйозно захворів. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Перше послання Івана, 3 розділ, 10 вірш. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, вірші 14 та 15. Небесний Отець повторює кілька разів, щоб донести до людей важливість сказаного: «Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить». Євангеліє від Луки, 6 розділ, вірші 27 та 28. І тільки народжена згори людина може виконати Слово Боже силою Ісуса Христа. Не кажи: «Надолужу я зло», май надію на Господа, і Він допоможе тобі. Приповісті, 20 розділ, 22 вірш. 7 ознака. Впевненість у тому, що є дитям Божим. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Перше послання Івана, 3 розділ, 1 вірш. Завдання батьків, коли тато карає, викликати асоціацію: «Тато любить і хоче, щоб ти був найкращим. Тільки Бог карає по-дорослому, бо ми вже дорослі, але й любить також не менше». Один із найбільших доказів, що ти народжений від Бога, це внутрішнє свідчення. «Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо: Авва, Отче». Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. Послання до Римлян, 8 розділ, вірші 15 та 16. Впевненість у народженні згори має бути у кожного. Якщо її немає, то треба змінювати мислення або відроджуватися. Відсутність упевненості, цінності порятунку позбавляє людину радості. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Євангеліє від Івана, 1 розділ, 12 вірш. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. Перше послання Івана, 5 розділ, 10 вірш. Спасіння – це частина Божа, ми його не заслуговуємо. Це дає виключно Бог. Христос спасає, прощає, та дає зцілення. Але кожна людина робить свій вибір. Бог наказує: «Отож, учиніть гідний плід покаяння». Євангеліє від Матвія, 3 розділ, 8 вірш. Плід – це те, що можна побачити, спробувати, що очевидно помітно всім. Це поведінка, слова, спосіб життя. Ось чому Христос говорив про плід покаяння, а не просто про формальне покаяння. Плід є доказом справжнього покаяння.